Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos no Baix, de Radio San Boi. Damos vos as boas tardes, donde estaremos dúas horiñas, pois, con todos vos, e vosotros acompañándonos a nós tamén. Así que, amigas, amigos, sexan vostedes benvidos a esta emisora, acompañados de... Radio San Boi. Benvidos. Buenas tardes. Boas tardes, Xulio. Hola, boa tarde. Benvidos, queridos ointes e escoitantes, como se suele decir agora. A verdade é que Galegos no Baix vai estar dúas oreñas con vosotros intentando entretervos e pasar un ratiño agradable. Vamos a ter entrevistas, vamos a ter comunicacións, vamos a ter noticias e vamos a ter música tamén. O que vamos a facer é eso, como falamos de música, poñerlles música e intentar falar coa primeira persoa que convidamos hoxe. Exactamente, sí. Ben, cando lle pareza o noso técnico, poñemos música logo. Já foste mais que um corpo despido. Já foste mais que uma tentação. Já foste mais que um segredo ao ouvido. Já foste mais capricho em vão. E o sangue cai devagar de feridas feitas por amar, em paixões desavindas que nos fazem chorar. Eu já nem sei. Já nem sei se interessa mais. Eu já nem sei se vale a pena. Nunca quis cair no desamor de alguém. Siga no preto. Ela tá enamorada, flor cega no peito. Eu só sou fiel a tudo que aprendi no presépio. Essa é a única verdade que cerca o meu centro. Tu pediste pra ver o fim, depois tu foste a minha miopia. Hoje o teu nome na minha sina é vitamina pra minha melodia. Entrega suja na erudida. Só teu amante até o meu fogo me suplica. Abri as fitas para tu veres a vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi. Ainda sempre sabi se é que disse eu vou voar ou cair. Mas eu tenho de saber o que é cá depois do infinito. Eu não vou esperar por ti, não posso esperar por ti. Eu já nem sei. Bueno, con esta cantiga de Marisa, vamos recibir a un portugués, como ela, que tamén é portuguesa. Vamos alá. Así que, moi boas tardes, Eduardo. Hola, moi buenas tardes. Moi boas tardes, Eduardo, benvido. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Chamamos a Eduardo, que é o responsable, que é o que leva adiante o restaurante Agarimos de Badaloma. Verdad? Verdad, sí, señora. Vale, pois moitísimas gracias. A verdade é que nos queríamos hai tempo que queríamos falar con vostede, porque leva un tempo pues rexentando este restaurante, que últimamente ten bastante afluencia de persoas que van a degustar moitos dos pratos que vostedes elaboran, pero últimamente o que máis non sei, máis demanda ten é o cocido galego, parece ser, non? Sí, os venres, o cocido galego e os bacalaos. E os bacallao. O bacalao. Os venres a mediodía e a noite o cocido galego, mas tamén teñen posibilidade de degustar o bacallao a portuguesa ou lo hacemos segundo una receta portuguesa. La origen del bacalao es Portugal. Claro. Y lo no que aquí no haya, pero de diferente cura. Y lo hacemos con dos recetas portuguesas o tres recetas portuguesas. Una típica de Cataluña, que es el bacalao a la llauna. Hacemos las recetas portuguesas de bacalao a miñota, que es un bacalao enarenado, un lunch. Se trata de un lomo de bacalao de 300 gramos de calidad premium, que es enharinado y acompañado con una patata frita rodaja y una encebollada hecha con vino verde. Caray. Bueno, un placer poder degustar con ustedes los pratos que por cierto, aparte de eso, también tienen menú diario, ¿no? Sí, todos los días, de martes a viernes, sí. Tenemos un menú diario que engloba cuatro pratos de primero, cuatro de segundo, un postre y bebida o café, postre o café. Caray. Nos vale 11,50. Yo lo digo siempre que comer eso es como comer en casa, solo que no hay que fregar los platos. Claro. Enhorabuena, muchos parabéns, Eduardo. La verdad es que nos estamos encantados de darlle un bocadinho de publicidade a ese restaurante, que vai tendo últimamente moitísima afluencia de persoas. Sí, felizmente vamos tendo alguna afluencia agora por condicións de tempo e porque o mes de enero, febreiro e por o tempo, marzo se tornou un poquito máis fraco, pero sí, aos fins de semana se trabaja moi ben. Y entre semana tampoco es malo, pero se trabaja mejor en los fines de semana. Los fines de semana sí que no tenemos menú, tenemos un servicio de carta, pero tenemos o damos a hipótesis a nuestros clientes que cada uno haga su menú. Está bom. Obrigado, muito obrigado. Conte uma coisa, Eduardo. Vocês têm a possibilidade de que a gente pois possa desfrutar também de alguns postres que têm procedência também portuguesa, não é? Sim, os postres temos um muito tradicional português, que é o pastel de Belém, que é uma tartecita de crema horneada, que lo hacemos aqui. Aparte disso, temos mais três postres que são de elaboração caseira. Que é o pudim de huevos, que é muito típico aí em Portugal. É como um flan de huevo, mas aí lo hacemos só com gemas de huevo e leite. E caramelo, açúcar e caramelo. As tartas de queijo também las hacemos aqui. E um pastel de galheta. Todo elaborado personalmente y familiarmente, ¿no, mae? Sí, es un proceso muy muy artesanal. Los postres se ocupa mi mujer, que los hace con mucho cariño y por eso fican buenos. Y además tenemos que normalmente se tiene que tener por aquí, unas veces la arpeira al final de semana. Siempre tenemos a tarta de Santiago, con respectivo quitapenas, ¿no? Para que sea como debe ser. Sí, acompañamiento, ¿no? Sí. A estas horas, falar de comer. Sí. La fame cae ahora estaremos lejos, pero vos podría invitar para probar. Hoy teníamos un menú fantástico, teníamos un potaje de lentejas de primero, una ensalada de atún, o caldo galego que todos os días compõe o menú, e que teníamos máis, era o potaje de... E paella, sí, porque todos os jueves tenemos paella. Hai uns pratos fijos que tenemos todos os días, ou seja, A los martes siempre tenemos arroz caldoso de marisco. A los jueves siempre tenemos paella. A los miércoles tenemos un plato de bacalhau de segundo y a los viernes igual. A los viernes servimos también unos callos a gallega con garbanzos. Para degustar, va, para poder elegir entre muita variedade. Hoje teríamos, por exemplo, de segundo um salmão à la plancha, uma fritura de pescados, um bistec de cerdo, uma milanesa de pollo e, como alternativa e com um pequeno suplemento, servíamos um entrecote de ternera gallega. Tá bom, ostras. Obrigado. Uma coisa que eu queria dizer aos nossos ouvintes que é importante que reservem, não é? Que chamem... Não é uma condição imperativa, mas sempre é melhor, porque às vezes o que se tem que passar é que ao final da semana a gente se chega e não há mesas. Claro. E se poderia evitar isso se a gente chamasse. Nós temos nas redes sociais, temos no Instagram uma página que é Agarimo Restaurante, sim, e a gente nos pode seguir por aí e mirar um pouco do que nós fazemos, ou então chamar-nos pelo telefone 934 60 20 22 934 60 20 22. Un teléfono de contacto para poder reservar e importante para que toda a gente poida disfrutar de todo ese menú, que ademais é económico, é un menú de con accesibilidade. Nosotros tenemos aquí por cerca, no encuentro aún un menú más barato que este. Está bien. Y que se preocupe tanto con la calidad que damos a comer a nuestros clientes. Tengo un equipazo disfrutando, podendo atender a gente. Uma aperta aí um saúdo carimoso para a sua senhora, que é cozinheira, não é? Muitas gracias. E para o equipo que você dirige, sí, não é? Isto nada se hace solo, se hacemos tudo com um equipo. Claro. E com carinho. Sempre pomos um pouco de carinho em tudo que hacemos. De verdade que estamos encantados de poder falar com você. Por certo, Eduardo, tamén pode elixir ou poden pedir algún menú de especial, non? Sempre que tenemos tempo e quando a gente nos chama con antelación, podemos preparar un menú que les agrade e que vaya de comunión, eso. Así como para grupos e para encuentros, nos podemos adaptar às necessidades da cliente. Para uma comunhão, para um cumpleaños, para um bautizo, um grupo de amigos, despedidas, por la Navidad fazemos muitas cenas de despedidas. Claro. A gente se acerta no menú e vamos de encontro a cada necessidade que tem a gente. E para agora, para a Semana Santa, ainda muito melhor, não é? Também. Eduardo, que estamos encantados de poder falar com você, que agradecemos muitíssimo a sua comunicação. Eu agradeço logo a oportunidade que nos deram de nos levar a conhecer a mais gente. Que tenha muito éxito. Saiba que nós somos talismã para as pessoas que entrevistamos, por lo tanto, a ter muito éxito, seguro. Me recordarei de vós outros sempre. Vale. Uma aperta grande, Eduardo. Um abraço, muitas graças. Muitas graças pela oportunidade. Muito bem, graças. Cuplejant. Som a tot el país. Cuplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte. I a la teva ràdio. Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Més de 40 anys amb tu.

San Boy. Road Music, els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Llorenç Roca. Tornen les retransmissions esportives a Ràdio Sant Boi. Visca l'esport local a Sant Boi! Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 gaudeix del Ciutat Cooperativa i el Sant Boià a la nostra emissora. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. A música portuguesa está em boas mãos. Música Julio, xa temos o noso correspondente de Monforte. Claro. Nese apartado de quen che preguntou. Imos alá con Xosé Manuel, no entón. Veña, sí. Vamos a saludalo. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Ben, aquí agardando, pois, ansiosamente a túa participación de quen che preguntou. Xa será menos eso de ansiosamente. Sí, hombre, lógico. No, hombre. Para nosotros é un placer ter esta sección extraordinaria que ti levada adiante con moitísimo cariño e moitísima dedicación, porque poucas persoas dos que temos colaboradores fan o que ti nos aportas, de verdad. Mm-hmm. Bueno, non será para tanto. A verdade, quitarle algo. Bueno. Quitaremos ya cando acabemos o caso. Exactamente. Todos un pouco exagerados. O primeiro que vamos a facer é poñerlle música á primeira subsección. Vamos alá. 1, 2, 3, 4. Bueno, aí tes, inicio da subsección Bulebulo. De acordo, empezamos. Veña. Sabedes, como cada xoves no que me toca intervir, que nesta sección temos 6 novas de actualidade galega, e unha delas é falsa, é un fake, uh-huh. Unha nova ficticia inventada. Uh-huh. Tedes que localizala. De acordo? De acordo. Empezamos, aí vai a primeira. Enfermidades raras. Galicia registra máis de 5.000 persoas con enfermidades raras, sendo a ela a máis extendida. Despois desta, as enfermidades con máis registros son colangitis biliar primaria, con 441 casos, e a enfermidade de Huntington, con 294 casos. Este registro da Xunta de enfermidades raras permite coñecer a incidencia, prevalencia e evolución deste tipo de enfermidades na comunidade autónoma, e contribúe tamén a visibilizálas e a impulsar liñas de investigación. Uh-huh. Imos coa segunda. Segunda. Estafas. As estafas con criptomonedas superaron os 3,2 millóns de euros na provincia de Pontevedra. Carai. Falamos do ano 2024. Non son Calderilla. Carai. Non. O seu delegado do goberno na provincia, Abel Rosada, sinalou que as cifras non deixan de medrar neste tipo de delincuencia. Este ano referido, 2024, unhas 117 persoas foron enganadas, claro, estafadas, claro, e perderon os cartos, perderon moitos cartos. Carai. Os delincuentes habituais fanse pasar por brokers, claro, e asesores en liña de finanzas. Xa ves. O sea que moito cuidado cando vos chaman e vos prometen que ides aumentar o patrimonio, o sí, patrimonio con investimentos deste, sí, sí, sí, sí, sí, pois que son tan maravillosos, estupendos, e sí, que da noite para mañá como un que tal van a subir o as contas bancarias. Sí, como un tal presidente de Argentina, non? Por exemplo, que tamén algo ten que ver co fraude das criptomonedas. Claro, claro. Deña. Seguinte, a terceira. Día das Artes Galegas. O acto principal do Día das Artes Galegas será o 1 de abril no Teatro Principal de Compostela. O Concello de Santiago e a Real Academia Galega de Belas Artes presentaron este mércores os actos desta conmemoración, que homenaxará a figura do creador compostelán Isaac Díaz Pardo. Como ben sabedes, un activista cultural polifacético que contribuiu a darlle visibilidade á nosa terra dentro e fora dela. Claro. Lembrade que todos os que coñecemos un pouco de experiencias ou por ter lido a súa biografía, seguir un pouco o que fai, que dedicou a cerámica, sí, sí, implicado como movemento galeguista, loitador da memoria histórica, é importante tamén no seu labor editorial. Editorial, sí, sí, sí. Foi un dos fundadores, un bo e xeneroso. De Edición do Cumbio. Un bo e xeneroso, sí, señor. Exactamente, pois bueno, dedicado a él o Día das Artes Galegas, e o 1 de abril en Compostela será o acto principal. Continuamos. Aí vos pola cuarta. Veña. O kit de supervivencia galego. Vaya. A resposta sobre reacción á guía que recomenda a Unión Europea para subsistir durante 72 horas ante unha posible guerra, están dando moito que falar. Unha desas voces crítica, ou polo menos crítica relevante, ou polo menos reservada, sí, ante esta decisión da Unión Europea para prepararnos ante unha posible guerra que nos afecte, pois unha desas voces críticas parte da plataforma Aquí Sempre Se Fixo Así, e ven a dicir que estas propostas ou recomendacións non serven moito para Galicia, que parecen de chiste. Lembran dende esta plataforma que, ademais, aquí no rural galego, o pack de supervivencia está máis que inventado. Nas aldeas sempre estiveron, están preparados para a volta da miseria ou para calquera guerra que se presente. El ojo, sí, Por iso, de toda a vida, estáse seguindo a tradición de amorear por o que poida pasar. Claro, claro. Antes non había neveras, pero había sitios onde guardar as cousas. Pois esta plataforma un pouco vai por aí, decir, a ver, con sí, que nos vides, con que nos vides con este pack de chiste, sí, cando de toda a vida no rural, e sabémolo dos nosos pais e nosos avós, houbo ese pack ou kit de supervivencia. Xame, claro, a la cena. Paisano, sí? A la cena que sempre funcionou. Pois exactamente. Entón, reivindican que, a ver, que non nos veñan con chistes estes packs de pacotilla, sí. Tanto en Galicia de sempre, e ainda se aguanta na cultura popular, sí. Dos paisanos e paisanas, que hai que ter un arcón a tope na bodega, sí. Que mellor búnker que unha bodega, sí, sí, sí. Carne de cocho, de tenreira, coellos, polos, costrela, grelos e bertas, e chourizos, varios xamos curados e chourizos, en botes de cristal ou envasados coleiros, claro. Varias lucias de ovos, claro. O picote do viño ben cheo, e varias bombonas de butano. Ahí, e como ahí, patacas, unha morea ben grande de patacas, novas e bellas, e ainda hai das bellas, consumidas bellas, e non das novas, que teo o sitio ben cheo delas, sí. E para posibles curas un pouco de alcohol, betadine, unhas pastillas pa cando teñas febre, e algunhas tiritas, sí. E po se marcha a luz, linternas de toda a vida, con varias pilas de petaca e bombillas de reposto e velas, claro, velas. Sí, sí, sí, e unhas candeas tampouco veñan mal, candeas, claro que sí, lógicamente, sí. Bueno, a seguinte, a quinta, sí. Anticancro Made in Galiza. Un equipo do TICUS, así se chama, que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, liderará un programa para facer fronte ás células nai do cancro despois de ser seleccionado polo Consello Europeo de Innovación entre 400 candidaturas. Carai. Pois ben, este equipo da Universidade de Santiago de Compostela empeza o que se vai chamar Proxecto Medix, que conta con 2,5 millóns de euros para desenvolver un estudo que se centrará na fase previa ao comezo de ensaios en humanos dunha familia de complexos metálicos basados no rutenio, un dos metais máis raros da Terra. Estes compostos, din, xa demostraron eficacia en tumores de páncreas e en colon en ratos. Agora, o labor deste equipo de Santiago é estudar a súa aplicabilidade en humanos. Vale. Pero bueno, ten mérito que un equipo universitario galego pois teña esa dotación económica, emprenda este estudo para poder aplicar este tipo de metal en cancros humanos, cando parece que en animais está empezando a funcionar ben. Muy ben. É un proxecto de escollido de entre 400 candidaturas. Sí, sí, sí. O sea, que ten mérito. Claro que sí. Sí. Rematamos, tamén parando de outro mineral, de outro material destes, chamemos de medio raros, pero tan necesarios. Litio en Galicia. Bruxelas sinala unha mina de Doade, no Concello de Beariz en Ourense, como unha das 47 declaradas estratégicas e blindadas por Europa. O proxecto de Beariz está dende xaneiro en mans da Xunta para a súa aprobación. Está dando que falar estes días, pois, como sempre, por ser necesario, non é necesario, se vai ser agresivo coa zona, co entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Como sabedes, o litio é un material moi, moi, moi solicitado, moi necesario, unha materia prima necesaria, por exemplo, para o vehículo eléctrico, tamén para a transición energética, componentes pois de informáticos, etcétera, etcétera. E agora, como non, ante a noticia de que se hai que rearmar, pois tamén é un material moi necesario para a industria armamentística. Por eso a Unión Europea busca lugares en Europa onde poder conseguilo para non ter que depender tanto da demanda a países como China, etcétera, etcétera. Muy ben. E aquí remato, noticieiro, o bulo, eu creo que está vendoado esta semana. Esta semana, sí. Se atopades o bulo. Sí, non ten moito que ver con esa ameaza europea, non? Bueno, eu non digo nada. Vamos á seguinte sección que tamén ten música, vamos alá. No, parece ser que... que pasa, que pasa na Ribeira Sacra, non? Exactamente. Vamos a ver. Este é un encabezamento para as noticias actuais. Para facer este noticiario express de cousas que pasan nesta terra, neste territorio que é a Ribeira Sacra. Comezamos. Mostra do aceite de Quiroga, 29 e 30 de marzo, esta fin de semana. O sábado 29 haberá pois charlas, conferencias sobre o aceite e as bondades do aceite de Quiroga, e o 30 de marzo postos, diferentes postos con produtores para comprar, coñecer, degustar o mel, algunha demostración tamén. Claro. Pero bueno, e o resto de programación coñecerei a detalle por contidos que teredes máis adiante. Non digo máis deste tema. Sí. Abre tempada de rutas fluviais na Ribeira Sacra, con 15.453 reservas, percorrido dos catamarán, que se pode coller desde dous puntos na Ribeira Sacra. Un é no embarcadeiro da Deputación de Lugo, Ponte do Sil, se chama a Ruta Fluvial de Canón do Sil. É outra ruta, a Ruta Fluvial do Cabo do Mundo, que comeza e remata no embarcadoiro de Belejar. Aquí xa, pois, Concello do Sabiñao, perto de Chantada. Que máis? Estase cocendo, como ben sabe desde outros anos, son as xornadas do cocido na Ribeira Sacra, organizadas pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, e que contan co apoio da Deputación de Lugo. Chegan a súa 17ª edición, comezaron o 15 de marzo, e estenderase ata o 6 de abril. Pretenden dinamizar a hostelería do sur de Lugo e apostar por un gastroturismo para que a xente que se achega a Ribeira Sacra, os que estamos aquí, poder gozar deste prato típico, os que veñan de fora, pois, aparte de gozar do cocido, pois facer turismo por os diferentes atractivos que temos aquí neste territorio. Claro. O 23 de marzo, con unha quedada de motos, xa que hai aparte tamén actividades paralelas, o 5 de abril, haberá un cocido das meigas en Monforte, co xantar, obradoiros infantil e unha aquelarre das meigas e festa nocturna a noite meiga. E o 22 e 29 de marzo, 22 xa foi, por o 29 de marzo, este verdes temos unha visita guiada por Monforte. Moi ben, moi ben. Que máis? Tres cumios. Alpinismo que leva o nome da Ribeira Sacra o máis alto. É unha historia ben fermosa e que, bueno, pois pon no mapa tamén a Ribeira Sacra con esta iniciativa. Tres alpinistas, de Sober, Pantón e Monforte, integran este equipo, bautizado como Tres Cumios, que se prepara para emprender en xullo unha desafiante aventura. Ascensión ao Huascarán, nos Andes, a montaña tropical máis alta do planeta. E rematamos con a noticia da terceira edición do Camiño Creativo. É unha iniciativa que promove o emprendemento e a discusión da Ribeira Sacra no Camiño de Inverno. Celebrarase esta Semana Santa, do 3 ao 23 de abril, e os participantes percorrerán os 133,4 kilómetros que separan Monforte de Santiago. Unha posta en valor do Camiño de Santiago pola zona da Ribeira Sacra, non? Exactamente, neste caso a través do emprendemento. Emprendedores que deciden facer o camiño e aproveitan o transcurso do mesmo para toparse con outros emprendedores, para acabar de dar volta a alguna idea ou incluso para crear, para ter a inspiración para crear alguna outra proposta de emprendemento, xa sexa para aplicar aquí na Ribeira Sacra preferentemente, pero se non é para aplicar aquí, pois tamén. Perfecto. Vamos entón... Que o Camiño de Inverno sexa un lugar de inspiración para emprender. Perfecto. Vamos entón á terceira subsección que ten que ver coa fala e a sabeduría popular, non? Exactamente, sabeduría popular. Vamos á música. Salón con más fe. música introductora para o seguinte, a última subsección. Exactamente. Pois ben, saber esa sabiduría popular, sempre tiramos de libretiña. De libretiña pequena, as anotacións, tiramos tamén de taxeloxía, ditos, refráns que atopamos na literatura, algúns que se roban ou se piden emprestados a xente que os di pois na rúa, algún tipo de xuntanza, algún tipo de conversa, e tamén, como non, das obras que cada vez hai máis, e vendidas sexan, que se publican para dar conta, preservar toda esta riqueza patrimonial lingüística que temos, vocabulario, fraseoloxía, ditos e refráns, que, bueno, que parece que non se acaba nunca. Moi ben, moi ben. En o día de hoxe, traigo vos dous piropos, destes así retranqueiros e chistosos, que o millor non son tan bellos no tempo, pero, bueno, a xente non deixa de crear. Vale, vale. Non todo vai ser bello, antigo, ter mérito só por o feito de ter anos e de vir de atrás no tempo, non? A xente nova tamén crea fraseoloxía nova e ten retranca tamén con moitísimo valor. Vale. E bueno, se escoitases alguna vez. Ese sí que é un luar e non o do galloso. Escoitástelo. Sí. E outro, eses son ollos e non os das patacas. Moi ben. Sí, está moi ben. O dos ollos das patacas xa ten un certo tempo, pero outro, o do luar moderno, o do luar é máis noviño, non? O do luar é noverno, é contemporáneo igual. Sí. Polo menos é contemporáneo desde que se coñece galloso. Claro. E o outro xa é máis popular, outro sí que é máis popular, o dos ollos e as patacas. E onte tamén escoitei unha reflexión que me fixo moita gracia, e tamén comparto con vos. Preguntei a un paisano que tal, e contestoume: aquí, tirando da vida, que a morte ven sola. É logo. Ven, moi boa, sí, señor. Non sei se escoitarás algunha vez, pero gustoume. Ben. E rematamos a mini sección de hoxe, pois, como sempre, co colaborador que dende a distancia e a través dun audio nos achega pois a súa frase, dito ou refrán favorito, e explícanos por que para él ten ese carácter de importancia, ou lle parece tan especial, ou acompaña máis a miúdo no seu día a día. Moi ben. A pois, cando que irado. Vamos a poñer entonces o audio que nos enviaches. Veñala. Ola, bos días, eu son Anxo Baranga, son un activista cultural da lingua galega aquí en Barcelona. Movome no mundo do teatro, no mundo da narración oral, de performance, tamén no mundo da pintura, e con distintas entidades, asociacións, que se dedican a iso, a facer actividades para difundir e fomentar a lingua galega. Ben, unha das frases que eu utilizo moito, pois, ao moverte neste tipo de asociacións, é que tens que estar constantemente chegando a acordos e deixando espacios para que outra xente participe e poden dicir a súa, e que pode cambiar en calquera momento ou a actividade que vas facer pode cambiar, ter matices que nun principio non pensabas. Entonces a miña frase, cando estamos falando, eu utilizo moitísimo, cando estamos falando, estamos chegando a acordos, porque nunca dicimos, nunca damos nada por sentado. Entonces a miña frase preferida é de: como che digo unha cousa, digo che outra. Isto, o que pretendo é dicirse: mira, eu quero facer isto, pero non quero dicir que se me propois unha cousa distinta, pero que millore a isto que estou propoñendo eu, pois podemos cambiar hacia aí. Incluso podemos, o que dixen en primeira instancia, que digo eu, pode cambiar bastante se o que tú me estás propoñendo é moito máis interesante, lógicamente. Entonces, como che digo unha cousa, digo che outra. Deixando un campo aberto no que todo o mundo poda participar. A min pareceme que é unha frase que parece como moi galega, que non te acabas de definir o que estás dicindo, é que non te queres mollar, máis ben eu colla como todo ao contrario. Sí que me estou mollando, pero estou che dando a ti un espacio para que podas participar, entre nos vamos a facer mellor, vamos a intentar mellorar o que estamos facendo. Todas estas teorías de que o galego nunca sabe se sube ou baixa, se pensan os demais. Os demais, cando nos ven, pensan que non nos decidimos e que nunca sabemos se subimos ou baixamos. Creo que o galego, ou as galegas, sí que sabemos perfectamente se subimos ou baixamos e para onde vamos. Vale, pois é isto. Pero, oiches, como che digo unha cousa, digo che outra, eh? Ata logo. Fantástico este Anxo, sí, a verdade que xa temos falado moitas veces, a verdade que... Este personaxe conocédelo. Sí, sí, xa temos entrevistado varias veces e participa connosco na radio en algunhas ocasións, claro que sí. Muy ben, muy ben. Pois ben, un pouco apuntillando o que decía, eso de os galegos na escaleira, non sabemos se subimos... Ou baixamos. Ou baixamos. Sí que sabemos, sí. Como vos teño dito en algunha ocasión, que creo que yo escoitei a David Amor, como que o galego na escaleira non sabe se sobe ou baixa? O galego, no medio da escaleira, ou sobe ou baixa, pero non ten por que dar explicacións. Aí está, claro. Aí está. Sí, sí, hasta se pode preguntar, é por qué? Exactamente, porque é así que te importa. Xosé Manuel, é un placer recibir a túa crónica semanal. De verdade, que foi unha honra terte aquí. Bueno, que os nosos ointes descubran o bulo. Exactamente, a ver, o bulo, que non está moi difícil de atopar esta ocasión. Sí, sí, eu casi din unha pista. Bueno. De hecho, unha boa pista, sí, señor. Bueno, unha aperta grande. A preparar ese kit de supervivencia. Veña, eso, tamén, tamén. Que non nos colla a guerra de supervivencia. Eso. Que con calzón sucio. Moitísimas gracias, señor Semanel. Unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo. Sempre na memoria, flor do noso pensamento, versos que mudan a historia e nos bateron no peito. Há tantos camiños novos, sen muros e sen ameas, utopías a nacer e non son cantos de sereia. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar, nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andoriña alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habemos de lutar. Voltas ao solar do amigo, se cabes no mes de abril, aquí o teu porto de abrigo, teu cantar non terá fin. Abrollan cravos e rosas nas gorxas da nosa terra, un cantar galego en ton grandola vila morena. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar, nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andoriña alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habremos de lutar. Bueno, pois, Xulio, xa temos peo ao outro lado do fío telefónico. Temos o señor alcalde de Quiroga, non? Don Xosé Luís Rivera, moi ben, vamos a falar entón con el. Moi boa tarde, don Xosé Luís. Hola, boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. E parabéns por esa 25 mostras de aceite de Quiroga, sí, que vai a facerse precisamente esta fin de semana, o 20 e o 30, non? Sí, a verdade que sí. Bueno, pues vamos a poner un poquinho un contexto, porque estamos nesta situación. En 25 anos damos todo o aceite. Sí, por no ano 20, pois desde o Concello, pois houve unha iniciativa, eu formaba parte desa organización, puxámonos de acordo con xente que mantiña as súas oliveiras antigas, porque cando foi a migración, pois este tipo de árboles pois tiñanos para autoconsumo, igual que outras plantas, como podía ser as patatas ou as castañas. Entón, pois, que a migración, pois, eso quedou un pouco no olvido, un pouco abandonado. Claro. Entón, decidimos, pois, retomar o tema outra vez, pois, nos parecía un produto interesante, un produto que tiñamos na nosa zona, na comarca Quiroga, Ribas do Sil, e por iso un produto moi interesante. Dedicámonos a facer uns estudios a través das universidades, e a verdade, pois, que agora estamos nesta situación. E tamén me gusta, pois, facer un recordatorio a aquela xente, entón, a organización que fomos nós desde o Concello, pois houve que falar con xente que mantiña aqueles moinhos, aquelas oliveiras, e a partir daí, pois, bueno, pois restauramos un moinho, na zona de Vindilló, con fondos públicos, e a partir daí, pois, bueno, iniciamos con esta moza que estamos na actualidade, pois, durante 25 anos, e a verdade agora xa pensamos que está consolidada. De verdad que bueno, nos felicitámolo precisamente porque xa cumpren 25 anos bodas de prata, non? Pero ao mesmo tempo hai que decir tamén felicitalo porque xa celebran un segundo congreso alrededor do aceite de oliva, non? Aí no auditorio. Sí, no auditorio municipal de Quiroga, pois o día anterior, pois celebramos o segundo congreso e temos uns ponentes moi interesantes. Iniciou o congreso, peza falando unhas palabras, o que vai ser o pregoeiro deste ano, o Kiko Piñeiro. Hai un chef. Que ten un restaurante Santiago que se chama Horta do Obradoiro. Horta, sí. Que lle deron ao pasado un premio por... Sí, bueno, gastronomía saudable, sí. Exactamente, gastronomía saudable. E, pois, aparte, vamos a acompañar Alfonso Rodríguez, que é presidente da Asociación de Produtores de Aceite de Galicia, e falará sobre a situación actual do cultivo do olivo. Ah, moi ben, moi ben. Na nosa zona, en Galicia en xeral, que agora están plantando por varios sitios. E pois tamén nos vai acompañar Carmen Martínez, que traballa no CECID, que falará sobre as variedades autóctonas identificadas en Galicia. E, pois, para rematar, está Ana Belén Cruzeiras, que falará do aceite de oliva na alimentación saludable. Sí, entón, que é unha investigadora, sí. Exactamente. Sí. Entón, eu penso que empezamos por todo o alto co segundo congreso, porque o produto en sí, por noso produto estrella na comarca, pois merece estar, que lle presten atención este tipo de personas para... Que están interesados en que isto vaya para adiante. Sí. Entonces, bueno, para non ser un orgullo. Ademais de interpretacións musicais, que é decir que tendes grupos de gaiteros, tamén teño entendido que o recanto tamén traballa, pero tamén hai unha demostración de cociña co aceite, verdad? Sí, xa temos o sábado con distintos cociñeiros, temos unha degustación. Intentamos, claro, promocionar un produto, entonces que mellor forma de promocionalo que facer degustación dunhas tapas con nosos aceites. Entón, a xente que se encontra no recinto vai ter a oportunidade de probarlo e creo que vai a quedar pois bastante satisfeita ca calidade do produto que temos. Entendo. Para relamerse, para darlle... Sí, penso que sí. O que pasa é que nós, oi, pois ao mellor como somos unha comarca pequena, non damos conta do que temos, pero a verdade é que neste momento pois hai que estar contentos do como foi evolucionando... Sí. O produto este, quero dicir, por exemplo, que mira, fai 25 anos, quando eu pensaba en esto, e agora, pois, pues, temos seis empresas que se dedican a explotación. Exactamente, entonces, pois, bueno, pois, queiras que non, pois, é unha diferente, porque a xente joven se implique, bueno, os que teñen as seis empresas, pois, é xente joven, né? Pero unha maior, pero bueno, desde o Concello deseamos que se implique máis xente, porque a verdade é que ten moito futuro, é que é un aporte económico importante pois para familias. Entonces, bueno, aí teñen un futuro a largo prazo, porque unha oliveira tarda bastante en producir, pero bueno, eu creo que é un futuro brillante, e a prova delo que, ben, ves, como é esto a lei de oferta e demanda, pois o preço temos entre 20 a 50 euros, e a verdade é que se vende todo, e para nós é un orgullo. De verdad que é un prazer e unha honra falar con vostede, felicitalo por ese 25 aniversario, por ese 25 festa do aceite de Quiroga, pero a verdade que os que se queiran achegar precisamente a Quiroga ese tempo, haberá sitio suficiente para aparcar, porque Quiroga ten é reducido, non? Sí, pero bueno, como non estamos en pleno verán, sabe, na Semana Santa, entón, porque a festa do verán e a feira do viño é o máis grande que temos no concello. E isto pretendemos que vai un pouco parecido por o mesmo camiño, pero bueno, temos sitio suficiente porque está emplazado na entrada de Quiroga, que hai unhas esplanadas moi grandes, tanto para aparcar como no recinto onde están situados os produtores. Bueno, sí, non vai haber ningún problema polo aparcamento, temos todo preparado. Vamos a ter bom tempo, esperamos que venha xente bastante. Nós que não estamos coitando, aunque estejam um pouco lejos, tenham a oportunidade de comprar por internet. Estas empresas agora já, todo o mundo que estamos, já se vende por... Distribuem, sim, sim, sim. Distribuidor, sem problema nenhum. Claro que sí, claro que sí. Don José Luis, vou para felicitar, vou dar felicitacións por o feito de que vostede ponga en valor o traballo que se fai aí a Carón. Piden a participación e a colaboración de persoas que traballan aí e que teñen cousas importantes, como por exemplo Xavier Blanco, que é o da Fundación Legar, que vai a ter unha exposición da súa música, que é un grande da música tradicional, non? Bueno, vou explicar un pouquinho. Javier é amigo meu, coñezco bastante. Carai. Fai uns anos apareceu por o Concello de Quiroga e propuxo-nos esta idea, e só apoiábamos porque se instalaría en Quiroga, está na aldea da Seara, que pertenece ao Concello de Quiroga. Claro. E a primeira contacto que tuvemos dixo, mira, temos que facer unha fundación, que é a Fundación Legar, que forme parte da administración. Porque se a administración non forma parte deste proxecto, quando vamos ás instituciones, pois como que non nos fa moito caso. Sí, sí, e a verdade sí. É que, bueno, fixamos fixos a fundación, o Concello colabora con ele, forma parte desa fundación a nivel de papeles. O traballo todo é cousa dele. Sí, sí. E a verdade é que, bueno, foi un acerto no seu momento, já agora aí que os temos, já un referente a nivel de Galicia, nacional e incluso internacional, que creo que como o que fai non fai nadie no mundo. Sí, sí. Por, bueno, recolle moitísimas cousas precisamente da música tradicional, máis podese ver ali na fundación unha chea de instrumentos que el mesmo, algúns deles elabora o sel precisamente, e outros fainos que non todo o mundo é capaz de tocalos, non? Non, eso en principio tocará o sel a pouco máis xente ou aos que lle enseñe. Claro. A verdade é que é complicado porque fainos con elementos naturales. Sí, sí, sí, sí. De cana. Con a rama dun castaño, dun carballo, entón, pois, bueno, eu creo que ten... Vaya, parece que ti tivemos problemas de comunicación, algunha cousa pasou, recibiu unha chamada e non puido cortala. Bueno, vamos a poñer un bocadiño de música de fondo e volvemos a intentar chamar, non? Bueno, xa o temos outra vez aquí. Sí, señor alcalde. As megues deixanos traballar, de verdade. Ah, perfecto. Sí. Don José Luis, o caso é que estábamos falando da Fundación Legar, pero tamén hai máis cousas, tamén teñen interpretacións, ou polo menos teño entendido que haberá música de outro xeito, non? Me parece que o grupo de música tradicional, o Ventosiño, tamén fará a súa intervención, non? Sí, nós no Concello de Quiroga sempre apostamos pola música tradicional, pola nosa música, é prova delo que o que temos no, nesta mostra, pois é tudo música tradicional. Uh-huh. E incluso, se pode dizer mal, tanto na Feira do Viño como na Festa do Brau, sempre veñen un grupo de relevancia, uh-huh, todos os anos, quando pasado estuvo Traixadura, sí, já estado Arna Lubre, eso hai que traer orquestas, para a música nosa non podemos abandonar. A Quiroga é un dos concellos, dos poucos de Galicia, podo presumir de eso, que aposta por a nosa música, porque senón é unha pena que senón acabará desaparecendo. Pero penso que non, porque hai xente xoven que vai pisando forte, e bueno, sí, e que en Quiroga apostamos por ela. Pois, ademais, a xente que ten unha certa edade, pois gustan esas orquestas porque bailan. Tamén. Bueno, outra cousa que tamén hai que valorar é que é importante que tamén terán postos de venda na feira, non? Na praza, non? Sí, sí. Temos 7 expositores relacionados co aceite. Sí. E logo tamén hai máis expositores relacionados co produto típico da nosa zona. Sí. Como pode ser a castaña ou a mel. Para tudo, o viño, tudo o que temos. Sí, sí, entón, hai que aproveitar a oportunidade, cada mostra que facemos, por, bueno, demostrar unos produtos dos visitantes que veñen, e, bueno, sempre é importante que o coñezan. E outra cousa moi importante, ademais que ten que ser feiticeiro, esa mostra ou demostración da elaboración da tradición do aceite no muiño de aceite de Vendilló, non? Sí, claro, cambiamos a ubicación que facemos en Quiroga porque pensamos que un aceite de un moño de Vendilló, pois o millo xa non tiña moito máis recorrido. Sí. É unha prueba, aproveitando 25 anos, o domingo, a partir das 11 da mañá, vamos ter un autobús para que se desplace a xente, sí, para que vexa como funcionaba gratuito, un moño tirado por un burro, é como se moía o aceite, claro, porque a esencia desta mostra, como hai que sempre manter a tradición, non se pode abandonar. Claro. Porque agora estamos en... As almazadas teño un moño máis moderno, pero bueno, para que sepa a xente que nunca o viu, que sepa de onde ven isto, porque ven, a vantagem que é no resto de España, no resto do mundo, a dificultade que había naquelas épocas, bueno. E o feito de que o Concello se implique nese aspecto, porque os autobuses irán gratuitos para levar a xente a partir das 11 da mañá, non? Sí, por suposto. Carai. O autobús é gratuito, já depois para a xente que vai en coches particulares, pero bueno, ten que ser gratuito porque forma parte do evento. Entón, sí, bueno, como dixen antes, para non perder a esencia, para que a xente vexa como se facía antiguamente. Pois tamén quero dicir outra cousa, que desde que a producción agora anual é unha cousinha pequeninha, nunha comarca pequena, dun produto excepcional, pois bueno, a producción cada vez vai medrando este ano, pois bueno, os pesos que se van se poñer a venta os expositores recolleron sobre 30 mil litros, que carai, non está nada mal, é unha cantidad moi pequeninha, pero bueno, porque é un produto gourmet, pois bueno, creo que é considerable, porque isto é extraído a maior parte deles de oliveiras autóctonas, que se conhecen desta zona de Quiroga, pois a veces que son os de si, pois a brava llamas, aquelle chamo, pois é unha variedade única no mundo que temos nós, entón, pois, tamén podemos presumir deso, sabe? Chega bien, 30 mil litros é unha boa, sí, producción. E o que é importante é que os grandes chefs e os grandes restaurantes, os restaurantes de Michelin, pois pídenlle precisamente ese aceite. Temos falado con algúns deles teñen a ben, pois, presumir ou gabarse de que empregan un aceite de Quiroga. Sí, pero sobre todo pregonero que ven, por falar deste, o Quique Piñeiro, pois, bueno, pois, na súa celebración no restaurante, pois, utiliza aceite de Quiroga, e iso é máis restaurante, e iso para nós é un orgullo que xa se fixen estas cousas. E quero dar un dato, porque teño aí un vídeo que non o vades a escoitar, pero en Madrid pusión este ano unha das tapas gañadoras, pois, estaba elaborado con aceite de Quiroga, todo para nós. Pues é un super orgullo eso. E tamén participamos todos os anos o aceite de Quiroga na Volta Ciclista a España. Cando rematan as etapas, sempre hai algún produto de degustación co aceite. E no Fórum Gastronómico tamén aí da Coruña, tamén vin... Rematamos xa. Como queira, se ten alguna cousinha máis... Quería decir que, bueno, que as características do aceite noso, por exemplo, con aceite para virgen extra, bio saludable, para que sea... O que acabo de decir, virgen extra saludable, ten que ter uns polifenoles a partir de 250. E o noso, como mínimo, te manda de 425 hasta 998. Carai. Que é unha barbaridade. Entón, bueno, podemos decir según as onde fan as analíticas, está no todo a nivel mundial, o que é o aceite autóctono, o autóctono non. Claro. E porque hai outras variedades que, bueno, que é menos tú, pero o autóctono está neses parámetros, que é unha barbaridade, entonces, bueno, pois pues aí estamos. Esperemos que no futuro estemos falando dunhas producións pues, que pasan de 100 mil litros, que será interesante para a economía da nosa zona. Tamén oínlle a un dos produtores, ou polo menos que nunha ocasión falamos con el que tamén tiña contacto con oliveiras con xente que explotaba as oliveiras nas ermidas en... Sí, perfecto, as ermitas que están aí ao lado entre Viana do Bolollá Rúa. Sí. E pois pues, aí tamén é unha zona de oliveiras antiguas, sí. Sí. E tamén as teñen. En torno ao monasterio, bueno, na cada zona. Sí. Entonces, bueno, quero dicir que Quiroga está cerquinha deso, bueno, ya naquele entonces, pois, había oliveiras por toda a contorna. Claro, claro. Pero, bueno, o importante desto, que gracias a esta mostra que se puxo en marcha, que é a única que se fa en Galicia, tamén o quero resaltar. Claro. Do viño hai moitas, doutras cousas, doutros produtos, pero o aceite é única. Entonces, bueno, hai que darlle gracias aos produtores, claro, que apostaron por isto, a administración que somos nós tamén por apostar por isto, a Xunta de Galicia tamén aposta, todas as administracións apostaron por este produto, bueno, já estamos. O mellor hai que isto crezca. O mellor hai que turrar un pouco máis da levita a deputación para que empregue máis... Bueno, todo te ajuda. En maior ou menor medida estamos contentos porque isto son cousas que este camiño é un percorrido de pouco a pouco. Claro, claro. Entonces, pois bueno. A ver se po ano que ven podemos falar de máis cantidades, de máis expositores. Emplazámonos a falar po ano que ven. Claro que sí. Nos agradecidos de que vostede participe con nosotros e que cada vez que o chamamos sempre nos reciba tan amablemente. A verdade, claro, os colleiteiros que nos mencionou antes eran, me parece que, dixo sete, non? Sete, sí. Vale, vou saber se iso aumenta. Ademais son xente nova, non? Xente xoven. Sí, hai xente xoven. Bueno, eu chamo xente xoven de 50 anos. Quere dicir que eso fomenta que o rural non desapareza, non? Claro, hai que animar os teñimientos 25 ou 30 que teñen unha oportunidade aí de negocio, de mercado. Ahí, porque claro, se animen a que aposten por eso, porque, rapaz, os seus produtos gourmet, eso sempre se vai a vender. Claro. Porque o que está masificado, pois, bueno, é outro tipo de produto e outro tipo de xente que o compra, pero bueno, o tema de gourmet por suerte ou por que sea, pois bueno, sempre vai ter salida. Sí. Bueno, hai que poñer tamén en valor o viño e a mel, que mel de Quiroga tamén ten o seu... E tanto. Hombre, o viño, a zona de Quiroga é unha zona super importante que aporta casi aporta entre 40 e 50% da producción de toda a Ribeira Sacra. Xa ves, o sea que... Uh-huh. Porque aunque a maioría das bodegas están na zona de Doá, de Sober, pois en outras zonas, pero que nós temos menos, temos o B7, pero bueno, pero a producción está en Quiroga, a maioría de un potencial, caca a mitad, 50%. Entón, bueno, pois aí estamos. Pois... Tamén temos unha... Tamén temos, como se dice, temos bastante xente que se dedica ao mel, entón, pois bueno... As castañas tamén, bueno, temos un pouco de todo. Teñen pequenas cantidades, pero un pouco de todo. Teñen tido premios, sí, é verdade. Sí, é verdade que sí. Pois, uns ovos fritidos con aceite de Quiroga. Hombre. Eso é bocate de cardinales. Sí, yo pan con tomate co aceite de Quiroga tamén. Hombre. Tamén ten outro sabor. Sí. Pues, o que é importante que a xente coñeza que xa forme parte da gastronomía galega, sí, local, nacional, bueno, a ver se conseguimos que xa entre anca hai pouquinho, pero bueno, sí, vamos a apostar por eso. Sí. Pois, novamente, parabéns, don Xosé Luis, que o equipo que vostede dirixe seguro que eso seguirá tendo éxito. Nos volvemos a repetir, como lle dixemos xa nunha ocasión, somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, terán moito éxito. Muy bien, bueno, pues nada, darvos as gracias por acordarvos do rural e do noso ayuntamiento de Quiroga, e para cuando queirades, aquí estamos. Moitísimas gracias por atendernos, e ata outro momento, don Xosé Luis. Vale, veña, moitas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Xulio, isto foi todo. Isto non dá pre máis. Isto foi todo, queridos ouvintes. Sí, sí, estivemos con música, estivemos con unha grande gaiteira, estivemos sí. con un restaurador, estivemos con señor alcalde, con o noso correspondente na Ribeira Sacra, que ten unha crónicas cada vez con máis contido, A vez máis interesante. De verdade que o pasamos moi ben. Agardamos que todos vostedes tamén o pasaran ben. Queridos ointes, xa, como di o noso compañero, ata aquí chegamos. Exactamente. Que teñan unha feliz semana. Ata vindeiro xoves, queridos ointes. Pois, amigas e amigos, isto foi Galegos Novais en Radio San Boi. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.